Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήμης, φιλένια, γαλοπούλα, γεμιστή, γιαπράκια, γυριστηλίχτια, καπαδότη, καλουκάρια είναι αυτά. Δίπλες, ζύμη, κουρούς, φωλιάτα, σισλή, κανταΐφη, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ, και φτέδες κατήν μπουντού. Ναι ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Μα γιαούρτια και πορτοκάλια, στον Άδωνη Γεωργιάδη, προς τους Μυτιλινιούς απευθυνόμαστε, τους κατοίκους του Βόρειου Αιγαίου, αυτούς τους ακρίτες, προς τον αναμορφωτή της ναυτιλίας, προς τη μετενσάρκωση της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επειδή είχε παίξει τη γνωστή ταινία. Γιαούρτια και πορτοκάλια. Πορτοκάλια είναι ράτζια, είναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στον σύγχρονο ήρωα, στο μεγάλο Έλληνα με το κάπα κεφαλαίο, στο βαφτιστήρι του Μεταξά, στον Άδωνη όλων μας, τον Μπουμπούκο, όπως τον λέει και άλλοι. Ανεπίτρεπτη ενέργεια, θέλουμε να την καταδικάσουμε. Συνήθως δεν καταδικάζουμε τα γιαούρτια, ούτε τα νεράτζια, ούτε τα πορτοκάλια, ούτε τις πέτρες. Μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Αλλά εδώ θα τα καταδικάσουμε επειδή μόνο και μόνο απευθυνόντουσαν προς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Δέσποινα ταράχθηκε και δάκρυσαν εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι σφάλμα έχω πέσει. Και δεν βρίσκει η καρδιά σου τρόπο να με συγχωρέσει. Σήμερα πέθανε η Ανδρία. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. Άκρα του τάφου σιωπή. Για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου διχώρη. Καλημέρα, καμιλάρι, καμιλάρι, καλημέρα. Ρε, στο διάλογο πεις καλημέρα, βλάκα. Μάθαμε τώρα την καλημέρα. Καλημέρα, καμιλάρι. Θρυνούμε με τον τρόπο μας, όπως έχετε καταλάβει, και καταδικάζουμε. Είναι η πρώτη φορά που καταδικάζουμε κι εμείς μια τέτοια ενέργεια. Δεν είναι σωστό. Καταρχήν, είχαμε να τον δούμε 5-6 μέρες. Έχει κρυφτεί στο Υπουργείο και μας λείπει. Λείπει σε όλους. Στερητικό σύνδρομο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ. Θυμίζουμε τις καλές του στιγμές. Μάλλον θυμίζουμε τις στιγμές του, γιατί μόνο καλές έχει. Και έκανε την εμφάνισή του πάνω εκεί στη Μυτιλίνη. Πήγε να δώσει και συνέντευξη. Τον πήρατε με τις πέτρες μια φορά. Τον φυγαδεύσανε. Τον πήρατε με τα γιαούρτια και τα νεράτζια πορτοκάλια δεύτερη φορά. Τον ξαναφυγαδεύσανε. Έτρεχε ο έρμος, τρέχοντας όμως κανονικά. Υπάρχει ένα βίντεο, υπάρχει στο site της Ελληνοφρενίας, δείτε το, πώς τρέχει και βγαίνει από το κτίριο. Καταδικάζουμε για άλλη μια φορά να ακουστεί αυτό που συνέβη στο δικό μας Άδωνη, τον Άδωνη όλων των Ελλήνων. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη, από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Ποπ! Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γης, σημαίνουν τα επουράνια. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Έχει σήμα! Καμπάνα. Σήμα καμπάνα. Ακούω μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα του Πασόκ. Σε λόγους βουνάει. Το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Ποπ. Σ' έχω κάνει Θεό. Σ' έχω κάνει Θεό. Σήμερα πέθανε η Ανδρία. Και σήμερα γεννήθηκε η Ανδρία, αφού πέθανε η Ανδρία. Αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να φτιαχτεί μόνο για αυτό το λόγο. Να δούμε τον Άδωνη Υπουργό. Και καλά κάνει και κάνει εμφανίσεις. Είχε πάει και στην Αγγλία, δεν τον είδαμε βέβαια. Πήγε στη Μυτιλίνη, ούτε εκεί τον είδαμε γιατί τον φυγαδεύσανε. Αλλά να κάνει εμφανίσεις, να σκέφτεται, να παράγει έργο, να το ανακοινώνει. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε πού ακριβώς θα πάει η ναυτιλία, τι θα γίνει με τα νησιά και γενικότερα τι θα γίνει σε αυτόν τον τόπο. Είναι μια ωραία κυβέρνηση που έχει την έγκριση όλων των Ελλήνων. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις σε τρεις εφημερίδες πριν δύο Κυριακές, 75% από όλους εσάς ήσασταν χαρούμενοι και αισιόδοξοι ότι κάτι καλό θα γίνει. Όσο περνάνε οι μέρες, φαίνεται βέβαια. Να δούμε το επόμενο, κάνα δύο Κυριακές μετά, τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτό το 75%, τι ακριβώς θα έχει γίνει. Και επειδή ακούστηκαν και οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς, τα μηχανήματα λειτουργούν μόνο τους. όταν ακούσουν καμπάνα θυμούνται εκείνη την περίφημη γνωστή διαφήμιση. Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι... καμπάνα. Σε κυρά Δέσποινα. Να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κέρατα δυο μαλλιά. Καμπάνα. Για SMS, στις ερημιές. Να παραγγείλεις και πάψεις μέση του πουθενά. Λεφτά υπάρχουνε. Για να σου πει μαμά. Εγώ πιστεύω, αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Μάνα. Πώς γίνονται τα γεμιστά. Με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Ναι. Και ρωτάω. Πώς γίνονται τα γεμιστά. Με σκατά. Έχει σήμα. Σήμα. Σκατά. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Άκουγα πριν την είδηση, την πρώτη που έχουμε εδώ, την είπε η Ελισάβετ, ότι είναι ικανοποιημένο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την υπογραφή Σαμαρά, που ο ίδιος βέβαια λέει ότι δεν είναι υπογραφή και τα στελέχη λένε ότι δεν θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση, αλλά θα γίνει τροποποίηση. Αυτή η κωμωδία που παίζει μέρες εκεί στη Συγκρού και με πολύ μεγάλη επιτυχία την παρακολουθούμε όλοι βέβαια, γιατί το χαμόγελο είναι ανάγκη πια στον Έλληνα. Ικανοποιημένο το Δουνουτού από κάτι που έκανε ο ένας από τους τρεις που στηρίζει την κυβέρνηση. Πώς γίνεται, είναι ικανοποιημένη και η Τρόικα, οι υπόλοιποι, είναι ικανοποιημένοι και οι Ευρωπαίοι, πώς γίνεται σε αυτόν τον τόπο αυτά που κάνουν οι Έλληνες ηγέτες να ικανοποιούν μόνο τους ξένους και να μην ικανοποιούν τους Έλληνες, είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το διερευνήσουμε όσο περνάει ο καιρός. Να μείνουμε όμως λίγο στις προσπάθειες που κάνουν κάποιοι Έλληνες με το κάπα κεφαλαίο να ανορθώσουν τη χώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Από τη μέρα που ανέλαβα αυτό το καθήκον, έχω χάσει κάθε επαφή από την τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα. Έχω τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας. Από φόρτο εργασίας. Έχω δει τόσο κόσμο. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Προσπαθώ στο μυαλό μου να λύσω τόσα πολλά προβλήματα. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο. Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Που το ποσοστό του λαϊκού εδώ σε επόμενες εκλογές είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει. Έχω τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας. Από φόρτο εργασίας. Για να γυρίσεις πίσω. Έχω τόσο μεγάλο φόρτο εργασίας. Από φόρτος εργασίας. Θα κουραστεί και θα έχουμε άλλα χειρότερα. Έχουμε την θετική μας ενέργεια, όπως λένε, την δίνουμε προς τον Άδωνη Γεωργιάδη να πάνε όλα καλά, να αποδώσει στο Υπουργείο ότι και αυτός και τα άλλα στελέχη του ΛΑΟΣ και τα άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολλά επιτυχημένα έτσι κι αλλιώς στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε τώρα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης, αποτελέσματα και της προηγούμενης κυβέρνησης. Θα ξεκινήσουμε με τον ρεπόρτερ της κρατικής τηλεόρασης, έτσι όπως τον είδαμε το πρωί στην πρωινή εκπομπή, από τον ομό Ηλίας. Θυμίζουμε ότι εκεί έχουν γίνει απανωτοί σεισμοί, υπάρχουν γκρεμισμένα σπίτια, υπάρχουν και κοντέινερ. Η ΔΕΗ, τώρα που στέλνει τα τέλη σε όλους, έστειλε και στα κοντέινερ τέλος, διότι δεν πρέπει να εξαιρείται κανείς. Η ισονομία που λέμε το ορίζει και το Σύνταγμα. Να ακούσουμε καταρχήν τον ρεπόρτερ, πασάρει το θέμα. 8 Ιουνίου του 2008 χτυπάει ο σεισμός 6,5 ρίχτερ τον ομό Ηλίας και τον ομό Αχαΐας. Μπαίνω κάτω από το τραπέζι, μέχρι να βγω έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, με παίρνουν τηλέφωνο φίλου μου και μου λένε Γιώργη ανέβα προς τη Βάλμη πάνω στα ημιωρινά γιατί το χωριό έχει γίνει ίσωμα. Παίρνω το αμάξι, ανεβαίνω πάνω, εκεί που φτάνω βλέπω το χωριό πραγματικά έχει γίνει ίσωμα. Σπίτια γκρεμισμένα, μισογκρεμισμένα, ο κόσμος στους δρόμους, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βλέπα εκεί ανάστατους γύρω-γύρω και πανικοβλημένους, βλέπω έναν άνθρωπο κάτασπρο από το κεφάλι μέχρι τα νύχια κάτω να γυρνάει γύρω-γύρω. Του λέω άνθρωπο μου καλέ, τι κάνεις εσύ εδώ, πώς είσαι έτσι. Μου λέει ήμουν εκεί πάνω, μου δείχνει τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού και βρέθηκα εδώ κάτω και μου δείχνει το υπόγειο. Ήταν ο Θανάσης Αλεξανδρόπουλος που έχω δίπλα μου σήμερα και που με φιλοξενεί έξω από το εξοχικό του, το λεόμενο στο οποίο μένει και το οποίο καλείται τώρα να πληρώσει και 60 ευρώ ο Θανάσης το χαράτσι. Και ήταν δίπλα λοιπόν ο κύριος Θανάσης Αλεξανδρόπουλος, ηλικιωμένος από τους γνωστούς, γνωστή φάτσα, συνηθισμένη φάτσα όπως είναι οι περισσότεροι Έλληνες της επαρχίας. Εδώ δεν έχουμε να περάσουμε. Δεν έχω να, ούτε μια μέρα να πάρω ψωμί. Έχει φτάσει αυτές τις μέρες και ούτε για ψωμί δεν έχουμε. Τι να πληρώσω. Μου δώσανε την πρώτη δόση και έφτιαξα. Αν δείτε εκεί, έχω φτάσει μέχρι τα βάση. Από εκεί και πέρα. Μου λένε να το χτίσω εγώ, να το τελειώσω με τι. Ενώ έχω χρεωθεί 30.000 ευρώ στις τράπεζες, όταν μου τάζανε όλοι. Ότι θα με βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν. Το θα, τελείωσε. Δεν αντέχουμε άλλο. Πού να μείνω. Μπάνιο δεν έχουμε να κάνουμε. Αν πάμε από το κάτω μέρος, θα δείτε που κάνουμε μπάνιο. Το 2.11. Πάμε στο 12. Στην κατοχή του 50. Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω. Σπουδαρχίδης. Πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε τη χώρα. Αρχολίπαρος. Τα παιδιά της Βοστόνης. Το 2.11. Πάμε στο 12. Στην κατοχή του 50. Ο ένας είναι ο κύριος Θανάσης Αλεξανδρόπουλος, κάτοικος Ηλίας, σε κοντέινερ που του ήρθε το ειδικό τέλος της ΔΕΗ. Ωραία αντιμετώπιση, έτσι συμβαίνει σε αυτά, έτσι πρέπει να συμβαίνει. Και η άλλη είναι ηθική αυτούργη και φυσική αυτούργη πια. Τα παιδιά της Βοστόνης, όπως τα λέει ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργος, ο Αντώνης, ο άλλος Γιώργος. Με αυτούς τους τρεις θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τις παρέες τους βέβαια και με τον Λουκά. Τον Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος σοβαρός άνθρωπος σε μια κρίσιμη στιγμή στο τιμόνι της χώρας. Φαντάζομαι είναι από δέρμα ο Λουκάς Παπαδήμος, έχει αίμα. Πρέπει να γελάει, πρέπει να αισθάνεται, γιατί οι εικόνες που έρχονται τώρα τελευταία που τον πολυβλέπουμε δείχνουν την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Αλλά κάτι θα ξέρουν αυτοί που τον επέλεξαν. Για το καλό του τόπου πρέπει να είναι, οπότε το δεχόμαστε κι εμείς, χωρίς συζήτηση και χωρίς ψήφο. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα με πολλούς τρόπους. Mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Και από κινητό στο Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Το τραγούδι που ακούμε είναι η διασκευή του τραγουδιού της Κατερίνας Στανίση, γιορτάζει κιόλας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες. Σε έχω κάνει Θεό, τίτλος γνωστός. Μας ήρθε απευθείας ως συνειρμός όταν έπρεπε να καταπιαστούμε με το δύσκολο υλικό που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Δύσκολο γιατί δεν ανοίγουν τα αρχεία, είναι άπειρα και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Οπότε βρήκαμε αυτήν την άκρη. Οι τρεις πρωταγωνιστές, η Τρόικα εσωτερικού, μας πάει σιγά σιγά και προς τις πρώτες διαφημίσεις. Η Ελλάδα ανήκει στους άμυνες. Η Ελλάδα έρχεται από μακριά και θα πάει μακρύτερα. Η Ελλάδα δεν θα μείνει στα πόδια του Σαμαρά και του Παπαδρέου. Σ' έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Οι Έλληνες γνωρίζουν τον κόσμο και όσο το γνωρίζουν περισσότερο, τόσο μεγαλύτερη λαχτάρα νιώθουν για τη μακρινή τους Ιθάκη. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, σε έχω κάνει Θεό. Η Ελλάδα μας περιμένει. Σε έχω κάνει Θεό. Γιαουρτάς, γιαουρτάς. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Γιαουρτάς. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι τα γιαούρτια εννοεί, τέλος πάντων. Ένα από τα μηνύματα που έχετε στείλει, λαός δεν είμαι και τον Άδωνη του σχαίνομαι. Αλλά όχι και η υποδοχή του λαού της Λέσβου, οι 30 άπλητοι. Κάτσε να σε σώσει το κουκουέ, όπως τους εργαζόμενους το 902, είναι όλο το μήνυμα. Στο πρώτο μέρος θα σταθώ ότι είπαμε εμείς εδώ, ο λαός της Μυτιλίνης, καλά προφορικά είναι, λόγος το λέει. Σίγουρα δεν ήταν το σύνολο του λαού της Μυτιλίνης, όπως όπου πέφτουν γιαούρτια ή οτιδήποτε γίνεται, είτε είναι απεργία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν είναι το σύνολο του λαού. Θα ήθελε ο ακροατής συγκεκριμένος να είναι το σύνολο του λαού, 100.000 πώς είναι. Το θέμα δεν είναι πόσοι έκαναν την ενέργεια, πόσοι συμφωνούν με την ενέργεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και νομίζω με τέτοιες και άλλου τύπου ενέργειες συμφωνούν αρκετοί. Περισσότεροι σίγουρα από τους 30, δεν ξέρω αν είναι και άπλητοι. Αλλά όπως και να έχει, το παρακολουθούμε το γεγονός. Αν είστε στους ευχαριστημένους, γεια σας με χαρά σας, σας θαυμάζουμε πραγματικά, γιατί είναι λίγοι αυτοί που είναι ευχαριστημένοι, που θέλουν τάξη σε τέτοιες πολύ άτακτες εποχές. Και όπου τους ακούμε, αν εξαιρέσουμε τους παπαγάλους των καναλιών, όπου τους ακούμε πραγματικά τους στεκόμαστε με σεβασμό, γιατί είναι λίγοι καταρχήν. Και δεύτερον, μου αρέσει όλο αυτό το σκεπτικό ότι κάντε υπομονή, σε 2 χρόνια θα γίνουν εκλογές ή σε 6 μήνες, θα εκφράσετε τη διαμαρτυρία σας την αντίδρασή σας για αυτά που σας έχουν κάνει τα προηγούμενα 3 χρόνια. Αυτά που σας έχουν κάνει είναι εξόντωση, είναι φτώχεια, είναι κατοχή, είναι εκβιασμός, είναι αυταρχισμός, είναι ξύλο, είναι δακρυγόνα. Υπομονή όμως, θα έρθει η ώρα και θα τα εκφράσει όλα αυτά. Λαός, μέρος Α. Έλα, Απόστολε. Έλα. Να σου πω. Τι. Νου σου, αρχίσανε οι συλλήψεις, τα βλέπεις, έτσι. Όχι, όχι. Ζωηρέψαμε πολύ, προσέξτε. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Και είχε και μάτι με μπλε σήμερα, γιατί δεν είχε μάτι με πράσινα. Μου είχε κάτι καλύτερα στο μάτι. Εσύ αυτό είναι για να τους μπερδεύεις. Δεν τους γνώρισα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι τέτοιο η. Τέτοιο καμουφλάζ. Είναι η hard, είναι σαν τις αναρτήσεις. Medium, hard και soft. Αυτή είναι η medium, καταλάβεις. Αυτή δεν δέρνουν πολύ, κάνω συλλήψεις μόνο. Ναι. Σωστό. Έλα. Πού είσαι, αεροδρόμιο, έχεις πάει να υποδεχτείς την αποστολή. Ποια αποστολή του Ολυμπιακού? Ναι. Έλα, μωρέ, τώρα αυτές οι νίκες για μας είναι τώρα σιγά, εντάξει. Εντάξει. Μαθημένοι είμαστε τώρα, σε κάθε νίκη πηγαίναμε στο αεροδρόμιο ή θα κάνουμε άλλη δουλειά. Σαρώνεται. Έτσι. Να σου πω, Καρατζαφέρης θα ηρεμήσει τώρα, ε. Γιατί? Η μεγάλη αριστερή δύναμη της χώρας έχει ισοκομματικά προβλήματα. Ο Κουβέλης. Δεν είδες τι έγινε στο Κουβέλη? Τρία άτομα, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή, λέει, διαφώνησαν. Τι τρία άτομα, 4 είναι όλα. Αυτό λέω κι εγώ. Έχουν αυτοί περιθώριο να διασπαστούν. Ναι, έλα ρε Αποστόλη, για να σου μιλήσω, έχω χάσει μισή εκπομπή, ρε φίλε. Μαλακία σου. Εννοείς δύο αυτιά και θα μπορούσε να κάνει split, τα χρησιμοποιεί μαζί ζευγάρι. Έλα να σου πω, τι ήθελα να σου πω. Ήθελα να πω ότι οι γεννήτσαροι μας εκδικούνται. Φταίνε οι Έλληνες που πηδούσαν τόσα χρόνια τους Γερμανίδες. Όταν μπήκε το Χαράτσι, ξεκίνησα και έγραψα ο σουρεαλισμός μας ενώνει. Κάθε το μετρητή ΔΕΗ στο μπαλκόνι. Θα μπορούσε να είναι κι άλλο. Ο σουρεαλισμός μας ενώνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αυτό πάει πάντα. Εκεί κατέληξα, Αποστόλη μου. Εκεί κατέληξα. Και μια και σε παίρνω από Θεσσαλονίκη, να σου πω ότι βρίσκεται εδώ μια. Βρίσκονται μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς και αποφασίσανε να προτείνουν επιτέλους αρχηγό για το Πασόκ. Θα έχουμε διαρχία. Θα έχουμε Βενιζέλο και Ψαριανό μαζί. Επιτέλους. Μια λύση από τον Κουβέλη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κομμουνιστική κυβέρνηση έχουμε. Καθαρά. Εγώ θυμάμαι μικρός που μου λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν τα σπίτια, τις γυναίκες. Τώρα μας έχουν πάρει τα σπίτια. Και επόμενοι δώσεις οι γυναίκες. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Με ποιον μιλάω? Αποστόλης. Α, γεια σου Αποστόλη, τι κάνεις? Ωραία. Ωραία, έλα να σου πω, είχαμε πάρτι το πρωί εδώ στη Μεσογείο. Ναι, κάτι είδα. Ναι, βέβαια. Πάρτι προσαγωγών τύπου. ΔΕΗ. Δεν είναι τη ΔΕΗ σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ στην πιάτσα στο νομισματοκοπείο. Εμάς δεν μας δέρνουν ακόμα. Κοντά είστε. Μόνο έρχονται και μας διώχνουν. Μ' αρέσουν αυτά τα νέα ήθη. Είναι ωραίο. Δηλαδή, πώς λέγαμε παλιά, πάμε σε ένα πάρτι με ούζα. Πάμε σε ένα πιτζάμα πάρτι. Έτσι ακριβώς. Ναι, πάμε σε ένα aperitif party. Είχαμε διάφορα. Τώρα λέμε πάμε σε ένα προσαγωγή party. Έτσι, προσαγωγή party. Ή ΔΕΗ party, θα καταλάβεις. Να, γεια σου κύριε Αποστόλη. Γεια χαρά. Σήμερα έβλεπα, νομίζω στο Παπαδάκι ήταν, πως συλλαμβάνε τους συνδικαλιστές. Μα πάνε καλά τώρα. Με σπρωξιές μόνο και χειροπέδες. Ναι. Δεν μπορούσαν να πέσουν μερικές ψηλές, μερικά δακρυγόνα να γίνει πατηρητή εκεί πέρα. Φώναζε ένας, φώναζε βοήθεια. Και στο κάτω-κάτω να δεις και ένα Φωτόπουλο να κλαίει. Α, στο διάλογο τσαμπουκά. Κλάψε ρε μαλάκα λίγο. Δεν έχει συναισθήματα. Φώναζε ο ένας βοήθεια, αλλά είδα. Συνδικαλισμό. Κανένας δεν πήγε να βοηθήσει. Ποιος θα βοηθήσει, καλέ, όλοι δερνόντουσαν. Ναι. Καθόταν και πού. Γύρω-γύρω ήταν, τους προχνάγαν και τους δέρνανε. Επιτέλους δικαιώθηκε ο αγώνας του Άρη, του Μπάμπη και της Τώρας. Συνελήφθη ο Φωτόπουλος. Δεν θέλω να δω τα μούτρα τους το απόγευμα που θα τον αφήσουν ελεύθερο. Έλα, Αποστόλη, σήμερα πήρα το Πασό και το έχεσα. Πρωί-πρωί. Ναι. Ναι. Και μετά, εντάξει, το έραψε το καλσόν ή το έσκησε τόσο πολύ που δεν. Και το ευχαριστήθηκα. Μου κόψε 300 ευρώ, πάει τώρα. Σου κόψαν 300 ευρώ πριν το τηλέφωνο ή μετά το τηλεφώνημα? Χθες μου το κόψαν. Α, εντάξει, καλά έκανες και πεις. Και άφησα και τα γραμμάτια του σπουδιού απλήρωτα. Καλά, τι επανάσταση είναι αυτή, καλέ. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Τώρα πια, ό,τι θα κάνετε, το κάνετε. Καθίστε σπίτι. Ναι, έχει επανάσταση, δεν έχει ξαναγίνει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πες στο λαό η Χαλιβουργική να γίνει το νέο Πολυτεχνείο. Να μαζευτούν φοιτητές, εργάτες. Ναι, ρε παιδί μου, να γίνει, αλλά είναι και μακριά, δεν βολεύει. Πώς δεν βολεύει, να μαζευτούν. Βολεύει να πηγαίνουμε στη Χαλιβουργική. Το Πολυτεχνείο είναι στο κέντρο, πας. Να πάνε από εκεί, από την Ελευσίνα, φοιτητές όλοι. Νέο. Παιδί μου, κάνει 2,80. Θα κάνουμε επανάσταση με 2,80. Θα κάνουμε 2 Πολυτεχνία. Θα πάμε στις ΔΕΗ εδώ τώρα το τέλος. Η πιο κερδοφόρα επανάσταση πρέπει να είναι αυτή. Θα πάμε και στο Πολυτεχνείο όλοι, άνεργοι, φοιτητές. Τα πάντα. 2 νέα πολυτεχνία. Στη ΔΕΗ και στη Χαλιβουργική. Στη ΔΕΗ με βολεύει. Οκ. Και εσύ θα πας στη ΔΕΗ. Πού θα πάω? Δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους. Βέβαια. Διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Ο Υπουργός, αντιπρόεδρος και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης, Ευάγγελος Βενιζέλος, πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς τα κάνει κιόλας. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει ως Υπουργός Οικονομικών όταν τον είχε τοποθετήσει εκεί ο Γιώργος και είχε πει, είχε ερωτηθεί για τη ΔΕΗ και είχε πει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι δεν είναι σωστό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα είπε, δεν εφάρμοσε αυτά που είπε. Περπατάει κανονικά, γιατί φαντάζομαι πολλοί από εσάς, αν πείτε κάτι στον μικρό, κλειστό περίγυρό σας και κάνετε κάτι διαφορετικό, νιώθετε ενοχή, νιώθετε άσχημα, θέλετε να δώσετε κάποια εξήγηση, μια απολογία ίσως. Εν πάση περιπτώσει, κάπως το κάνετε το πράγμα για να νιώθετε άνετα. Εδώ, που απευθύνεται σε έναν ολόκληρο λαό και μάλιστα το έχει κάνει και πράξη και είναι βάρβαρη η πράξη του, τίποτα απολύτως. Κυκλοφορεί κανονικά, βγαίνει και λέει ότι σώζει τη χώρα, έχοντας πει ένα ψέμα και έχοντας διαπράξει μια αλητεία. Όλο αυτό γίνεται μεγαλύτερο αν ακούσουμε και τη χθεσινή παρότρινση, δήλωση του Επιτρόπου του Ευρωπαίου που λέει σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Να μπαίνει δηλαδή μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ ο φόρος, ο χ φόρος και δεν πρέπει οι πολίτες όταν δεν πληρώνουν αυτόν τον φόρο να τους κόβεται το ρεύμα. Το είπε και η Ευρώπη, στην οποία κατεβάζει βρακιά η Ελλάδα ως γνωστόν κανονικά, όμως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Όταν θέλουν, επικαλούνται αυτά. Όταν δεν θέλουν, δεν τα επικαλούνται. Είμαστε στη φάση που δεν θέλουν και δεν επικαλούνται τίποτα. Κατά τα άλλα, επικαλούνται την όποια νομιμότητα, ευρωπαϊκή, ελληνική, όταν πρόκειται για εργαζόμενους που διαμαρτύρονται, για ανθρώπους που αντιδρούν, για κατηγορίες εργαζομένων που έχουν προβλήματα και προσπαθούν να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και κάνουν ό,τι μπορούν. Ωραία έχει δομηθεί η σύγχρονη ελληνική δημοκρατία, ωραία είναι και η σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Όπως λέτε και εδώ, δεν βλέπουμε να κρατάει πολύ, δεν ξέρω πώς θα φύγει. Είναι σίγουρο ότι θα φύγει αυτό το πράγμα, αυτή η υποδούλωση ευρωπαϊκή και ελληνική, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει παραπάνω. Με αυτές τις πολύ αισιόδοξες σκέψεις πάμε σε αυτούς που θα υλοποιήσουν, αυτό είναι τώρα και το δράμα της Ελλάδας συγκεκριμένα, όλη αυτή την πραγματικότητα. Έλα ρε Τόλι, ρε μαλάκα, δεν είναι ζωή αυτή ρε φίλε. Τι είναι? Λεφτά δεν υπάρχουνε. Δουλειά δεν έχει. Το ταξί έχει πάει πλην 10.000. Χρωστάω στην εφορία, χρωστάω στη Eurobank. Μία χαρά είχα κάθε δύο εβδομάδες στους γάβρους. Και αυτοί μαλάκες πάνε και νικάνε μέσα στη Γαλλία. Όχι ρε φίλε, η ζωή είναι πουτάνα τελικά. Επειδή εγώ δεν έχω, είμαι μεγάλης ηλικίας και δεν έχω SMS και όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν οι νέοι. Ναι, ναι, εδώ του σατανά, δεν είναι το νέο, του σατανά είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω το γραφείο του κύριου Τράγκα. Μιλήστε με το δικό μου, παρακαλώ. Με το δικό σας. Ναι, ναι. Εσείς είστε εκπρόσωπος του Τράγκα. Βεβαίως. Μπράβο, ρε φίλε. Διότι και εγώ είμαι ένας παλιός νεοδημοκράτης οικογενειακά. Τούτου να μου χαθείς να χάνεσαι. Ο γιος μου, Να είστε καλά, λέω, να είστε καλά που μας φέρατε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε. Αν δεν υπήρχε η πρόοδος από τη Νέα Δημοκρατία, τι θα είχαμε κάνει. Είναι στρατιωτικός ο γιος μου. Περίεργο, είναι δημοκράτης και στρατιωτικός ο γιος, πώς. Ναι, γεια, ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Ναι, ρε, βασικά πριν να σου πω ότι έχεις τόσο εύστοχο χιουμορ και αυτό είναι φοβερά αριθμητικό. Και θέλω να σου πω ότι είσαι σχετικά άλλα. Αυτά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, ρε, να είσαι καλά. Γεια. Yeah. Εντάξει, και εγώ γουστάω τέτοια. Straight, όχι γύρω-γύρω και καλά, μου κάνεις δύσκολη κατευθείαν. Καλημέρα, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα. Α, καλά. Σου μιλάω ειλικρινά. Καλά, πού να δεις αύριο τι θα γίνει. Ακούσα, σ' ακούω. Καλά είσαι σήμερα, μια χαρά σ' ακούω. Ρε Αποστόλη, τι είναι αυτό. Και ό,τι και να είσαι σήμερα δεν είναι χειρότερο από αυτό που θα είναι αύριο. Καλησπέρα, Αποστόλη. Γεια χαρά. Αυτός ο αλυταράς ο παπουτσής, όπου και να έχει πάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τους αγώνες του, αν μη τι άλλο. Σαφέστατα. Τόσο αίμα, πώς το αντέχει αυτός και η οικογένειά του. Τόσο αίμα, γιατί. Άνετα. Γιατί αυτός ο τυποτένιος άνθρωπος έχει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβαστείτε τους αγώνες του. Θα μιλάμε αυτό τώρα όλη την ώρα για τους αγώνες του παπουτσή, που δεν ξέρει κανείς τι αγώνες έχει κάνει. Αυτό σέβομαι και μιλάω έτσι, διαφορετικά θα μιλάγα πολύ χοντρά. Πρέπει να ντρέπεται αυτός ο άνθρωπος, όπου και να έχει περάσει αίμα, γιατί. Εγώ πιστεύω ότι έχει τσίπα ακόμα παπουτσής. Ναι, την έχει. Είδες, είχα όρεξη για τρελό χωρατό σήμερα. Λέω, ακούω καιρό και εσένα και τον κόσμο κατά καιρούς να αναφέρεται στο πρόσωπό σου ή του κόσμου είτε εσύ και να σου αποδίδουν ή να αποδίδεις εσύ στον εαυτό σου την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Δημοσιογράφος είσαι και εσύ. Κακό είναι. Η δημοσιογραφία το ξέρει. Ναι, το ξέρει, δεν κατάλαβα. Ας εμάς ρε με ξένα κόλυβα σήμερα μου κάνεις ανταπόκριση από την Καλλιμπουργία. Λοιπόν, άμα είσαι δημοσιογράφος, Σαββατοκύριακο να πάρεις κασετοφωνάκι δημοσιογραφικό και να στεθείς εκεί. Άκου λίγο, έχουν και ένα αριθμό λογαριασμού στην Εθνική Ταπεδία στην Καλλιμπουργική. Για πες το, πες το. Λοιπόν, 200 κάθετος 62 33 01 Παύλα 52 είναι στην Εθνική. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα, καλησπέρα σας. Και χαρά. Λέγομαι Καπετανάκη Ρεγκίνα. Α, είστε με, έχετε ντούγκλα το μουστάκι ή όχι? Όχι, όχι, λάθος. Ξέρω. Εντάξει. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Χατζη Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ. Καλέ, να τα πούμε εμείς μεταξύ μας. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε έτσι και κλείνετε. Δηλαδή, έχετε που έχετε ντούγκλα το μουστάκι. Μην το κλείσουμε και έτσι. Να είστε καλά και καλή επιτυχία πάντα. Γεια σας. Έχετε κάνει φυλακή και άλλη φορά? Όχι, όχι. Δεν θέλω να ξανακάνετε. Και αν κάνετε, να μην την κάνετε μαζί μου. Εγώ δεν ξανακάνω φυλακή μαζί σας. Ρε εσύ, στο σπίτι του Άδωνη, πώς μιλάνε μέσα? Αρχαία καθαρεύουσα, πώς συνεργούνται δηλαδή με τα παιδιά? Έχει παιδιά, δεν έχει παιδιά? Το παιδί του Άδωνη το έχει ονομάσει Περσέα. Εσύ πώς λες να μιλάνε? Αυτόν το λένε Άδωνη. Να μην πω και το άλλο τώρα που δεν θέλω να επισέλθω σε προσωπικά δεδομένα. Στο κρεβάτι, τι θα λένε, ρε πούτσι μου? Καλά, εκεί θα είναι. Θα ήταν καλό. Ζωγραφιά, σκέτη ζωγραφιά. Εκείνη να τα ακούσει, να το κάνει ρόλο. Να ανεβάσετε. Να ακούσω γαμίσει τα αρχαία και τι άλλο. Ναι, πώς λέει. Επειδή δεν ξέρω εγώ αρχαία, θα ήταν καλό στο site να ανεβάσετε και εκφράσει, ρε παιδί μου. Δεν σου πει την προσωπική μου μαρτυρία? Τι ήσουν? Που έχω πετύχει τον Άδωνη σε ταβέρνα, σε νησί, με το παιδί και τη γυναίκα και να του λέει: αν δεν μου ζητήσει το νερό στα αρχαία, δεν στο δίνω. Ήμουνα μπροστά, όχι μαλακίες. Πρέπει να βλέπει πολύ κολοκοτρονίτσα αυτό. Πρέπει να βλέπει πολύ το Ρώμα που είναι. Δεν ξέρω τι έκανε. Το γιο του. Ή ο Ρώμα έβλεπε τον Άδωνη και τον έκανε ρόλο, δεν ξέρω. Το έχω δει στη Μήλο. Το καρφόν, όλα θα τα πω. Στην ταβέρνα Δίπορτο, όλα θα τα πω. Στο τραπέζι δίπλα τις τουαλέτες καθόταν. Εγώ πέρναγα να κατουρίσω. Κατούρισες? Ναι, πήγε πολύ καλά. Γιαούρτας, γιαούρτας. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Γιαούρτας. Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Ρωτάτε... Δεν πολύ δακρύζει, κυρία Δέσποινα, ή δακρύζει από τα γέλια βλέποντάς τον. Μάλλον αυτό κατάλαβε ο Γεωργιάδης και της λέει: μη δεν πολύ δακρύζεις, έχουμε κι άλλα, θα γίνουμε και υπουργοί, γιατί αυτό το έχει πει παλιά. Γίνανε και υπουργοί, τώρα η κυρία Δέσποινα δεν θα της μείνει άντερο, όπως λέμε. Πού μπορείτε να δώσετε χρήματα για τους εργαζόμενους, τους χαλιβουργούς που απεργούνε? Υπάρχει λογαριασμός, το είπε και ένας ακροατής, ή θα το πει στο επόμενο, γιατί είχαμε κάτι διευθετής, δεν άκουγα. Είναι στην Εθνική Τράπεζα. Αν πάει κάποιος δηλαδή στην Εθνική και πει: θέλω να βάλω στον τάδε λογαριασμό, νομίζω το βγάζει κατευθείαν, βρείτε κάποιο τρόπο να τα δώσετε. Αν θέλει κάποιος, βρίσκει, δεν υπάρχει περίπτωση. Στέλνετε επίσης ένα μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή 12:50, 12:50, ναι, τώρα λέει, τα μέλη του κινήματος δεν πληρώνω, στην Καλυθέα δέχονται μια επίθεση γιατί πήγαν να κάνουν παράσταση έξω από, που ήταν έξω από τη ΔΕΗ της Καλυθέας, Κήπη και Αραπάκη. Μάλιστα. Έχει και κάτι ΜΑΤ, μια φωτογραφία βλέπω. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες και στις καλύτερες χώρες. Προχτές στο δελτίο ειδήσεων του Α, το οποίο όπως όλα τα δελτία παρακολουθεί την κρίση, αλλά του Α το δελτίο της παρακολουθεί την κρίση από πιο lifestyle ματιά, είχε την ιστορία, όχι την ιστορία ακριβώς, το Λάκη Γαβαλά και πώς η κρίση τον έχει χτυπήσει. Βέβαια η συμμετοχή του στην άλλη εκπομπή του Αντένα δεν δείχνει ότι έχει χτυπηθεί από την κρίση, το αντίθετο, ότι ο ίδιος χτυπάει την κρίση, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Και ο κύριος Γαβαλάς, ξέρουμε όλοι, είχε την εταιρεία με τα ρούχα. Πήγαν λοιπόν στο Περιστέρι, σε μια βιοτεχνία, η ρεπόρτερ του Α, στην οποία όλοι και αυτός που την έχει είναι αλλοδαπός, αλλά και όσοι εργάζονται εκεί είναι αλλοδαποί. Και έβγαλαν οι άνθρωποι τον καημό τους γιατί τους χρωστάει κάτι άπειρα λεφτά. Μέσα σε 4 μήνες το έχουμε βγάλει δουλειά αξίας 150.000 ευρώ. Δεν έχουμε πάρει φράγκο. 13 χιλιάρικα, 11 χιλιάρικα. 7.000, 9.900. Ράβαμε από όλους τους πελάτες, δεν είχαμε πρόβλημα. Μόλις έπλεξε Κώστα με το Γαβαλάς, έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει λεφτά να μας πληρώσει. Εγώ έχω 3 παιδιά, πώς θα ζήσω? Αυτός είναι ο υπάλληλος. Κώστα είναι το αφεντικό και λέει: μόλις έπλεξε Κώστα με το Γαβαλάς, δεν έχουμε λεφτά. Είναι η μία πτυχή του ρεπορτάζ. Συμβαίνει, ναι. Βέβαια, πολλοί ίσως να μην ξέρατε ότι τα ρούχα αυτά ράβονται στο Περιστέρι. Λεπτομέρεια. Τώρα θα νιώσετε καλύτερα όταν θα ακούσετε τις τιμές που τα πουλούσε τα ρούχα, το ξέρετε άλλωστε, και κυρίως τις τιμές που αγόραζε τα ρούχα από τη βιοτεχνία του Περιστεριού. Αυτό το μπουφάν με κοστολόγιο του κύριου Γαβαλάς 80 ευρώ και το πούλησε 800 ευρώ. Αυτός εμείς πήρε από εμάς χωρίς το ύφασμα με 5,5 ευρώ, μαζί με το ύφασμα το πήγε 21 μαζί με το πλυντήριο και το πουλάει 180 ευρώ στα μαγαζιά του. Ωραίο ρεπορτάζ ήταν αυτό. Δεν ξέρω πώς νιώθετε όλοι εσείς που έχετε φορέσει, εσείς κυρίες, κύριοι, τι ακριβώς ρούχα είχε εκεί, που έχετε ντυθεί από το Λάκης, από τα Λακ. Δεν ξέρω αν είναι αληθινές τιμές. Ο άνθρωπος δεν είχε λόγο. και το όλο του παρουσιαστικό. Ήταν ένας άνθρωπος σε απόγνωση, γιατί είχε, δούλευε με τον Γαβαλά. Έγινε αυτό που έγινε, τους χρωστάει και λεφτά. Ωραίες στιγμές, ωραίες εικόνες όλες αυτές και κυρίως ωραίος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ελεύθερη, όπως λέμε, οικονομία. Η όρη του ανταγωνισμού, να αγοράσεις κάτι 20, να το πουλάς 180 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος, γιατί έχουμε αφιερώσεις, παραγγελίες όπως τις λέμε, όπως κάθε Παρασκευή. Ο Αποστόλης έχει συνομιλήσει με το κοινό. Το κοινό ζητάει διάφορα. Εμείς τα μεταδίδουμε, τα εμπλουτίζουμε λίγο, τα πειράζουμε. Όπως βλέπω εδώ, συνάδελφοι έχουν στείλει ότι μάλλον τη Δευτέρα έχουμε απεργία. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Οι δημοσιογράφοι. Θυμίζουμε την άλλη εβδομάδα έχει απεργία και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, πρώτη του μήνα. Θα καλωσορίσουμε τα Χριστούγεννα. Αν έχουμε απεργία, δεν θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αν δεν έχουμε, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θερμούς χαιρετισμούς αγωνιστικούς για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μετά τις αφιερώσεις έχουμε μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς από την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περάσετε κυρίως καλά. Το κοριτσάκι από την Κερατέα που έλεγε είμαι Αρβανίτσα. Είχα πάθει πλάκα, ρε φίλε, με το δυναμισμό αυτού του παιδιού. Άμα το δεις εκείνο το κοριτσάκι, εγώ θα σου πω έτσι. Τώρα ήταν 9 χρονών. Σε 10 χρόνια τούμπανο. Το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, λέω. Εντάξει, δεν είπα τίποτα, μην με πούνε και παιδόφιλο. Αλλά σε 10 χρόνια το βατώδαγο το όνειρο μπροστά. Σε 10 χρόνια θα αρχίσω να πηγαίνω για καφέ στην Κερατέα. Όταν τα μάτια είχαν μπει μέσα στην πόλη. Πόσο χρονών είσαι? 8. Ωραία, πώς σε λένε? Με λένε Ειρήνη, αλλά εδώ πέρα έχουμε πόλεμο. Όταν τα μάτια είχαν μπει στην πόλη, ήταν κάτω από το σπίτι μου, ρίχνανε χημικά, βρίζανε πολύ άσχημα και εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω και ήμουν μια ώρα κάτω από τον νηπτήρα του μπάνιου και έπλαινα τα μάτια μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Εντάξει, βρίζανε... όταν μεγαλώσω όμως τα ξέρεις, θα έχεις πάρει την αληφή, την ειδική. Ναι, ρίχνανε και κρότους λάμπες στα παράθυρα. Ναι. Φοβόσουνα? Όχι. Γιατί? Είναι κερατιώτησα, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Έλα. Είμαι αρβανίτησα, γι' αυτό δεν φοβάμαι. Μπράβο. Οι αρβανίτες δεν φοβούνται και ούτε θα φοβηθούν και ούτε φοβόντουσαν. Και σε αφήνουν οι γονείς σου να είσαι έξω και να κάνεις τέτοια πράγματα? Εγώ όμως έρχομαι εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνω κάποιον αγώνα. Εγώ όμως έρχομαι εδώ πέρα, γιατί θέλω να κάνω κάποιον αγώνα. Τζαν πεχετσάν χου. Παραγγελίες δέχεσαι για αύριο? Λέγε. Αν μπορείς βάλε μου τους τα μεγαλοστελέχη του Πασόκ που μιλάνε με τα καλύτερα λόγια Καρατζαφέρη. Γιατί ο Καρατζαφέρης έχει μια συνεπή και εμπεριστατωμένη άποψη επί της οικονομικής κρίσης. Είναι σοβαρός απέναντι στην οικονομική κρίση. Θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη η στάση του Προέδρου του κ. Καρατζαφέρη. Όλα αυτά για πρώτη φορά εγκρίνονται όχι μόνο από την πλειοψηφία του Πασόκ, αλλά και με την ψήφο του λαός που είναι άξιο συγχαρητηρίων λόγω της υπεύθυνης στάσης του. Αναφερόμενος στον Πρόεδρο του λαού, τον κ. Καρατζαφέρη, ο οποίος ορθότατα έχει δηλώσει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλέκεται από τα πολιτικά κόμματα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια πραγματικά υπεύθυνη στάση. Και ενδιάμεσα τον Καρατζαφέρη που λέει ότι για το καλό της πατρίδας ψήφισε το μνημόνιο. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία αυτό. Μα εσείς λέτε ότι χάρη σε εσάς, ας πούμε, πέρασε το μνημόνιο. Σαφώς και το λέω με τιμή μου ότι έσωσα τη χώρα. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Θέλω κατσουράνε βάλω άκ να τσουράω να μ' το πατάω κι αν πεχτιάνω τι να άσανω. Θέλω αφιέρωση. Τον Μπαρμπαγιάννη σαν πεθάνει στο Λουλάτι θα τον κάνει. Αντρίκιο τραγούδι 100%. Μπαρμπαγιάννης αν πεθάνεις, αϊμέ! Μπαρμπαγιάννης αν πεθάνεις, αχού! Θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Μπαρμπαγιάννης αν πεθάνεις, το λουλάτι θα τον κάνεις. Ωρε λαχταρά! Το λουλάκι το καλαμί, το καλαμί. Για με την καλή έννοια. Μοίρα το χαμπάνι. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Αποστόλη. Αποστολή. Ναι. Θέλω να ακούσω αύριο την εξήγηση που έδωσε ο Βενιζέλος για το λεφτά υπάρχουν. Και μετά το βάλε το βέβαια. Τα λεφτά υπάρχουν σημαίνει, ήταν, αν ερμηνεύω, ήταν ένα τυχαίο σύνθημα. Κοιτάξτε, έχει στραφεί εναντίον μας δυστυχώς. Ποιο ήταν το νόημα? Ότι υπάρχει άδικη κατανομή του πλούτου. Ότι υπάρχει κρυμμένος πλούτος. Ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και παραοικονομία. Αυτό τουλάχιστον είναι ακριβές, έτσι δεν είναι? Το πιστεύω, ναι, αλλά αυτό εννοούσε, λοιπόν, αυτό εννοούσε το τι πασό. Άλλο μπορεί να εννοεί? Βέβαια. आती है शाम जमा यूं ना चली जाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए. Λοιπόν, παραγγελιά της θείας σου. Το τηλεφώνημα που σου είχε πάρει και σου είχε πει για τους αγανακτισμένους, τους συνασπισμένους, τους αλαβανέους, το ένα τ' άλλο που μαστουρώνανε με το θυμίωμα που θυμιάζει ο ένας τον άλλον, το θυμάσαι? Όχι. Έλα ρε. Ήταν περίπου πριν από κανένα μήνα η θεία σου. Η δικιά σου. Εντάξει, και η δικιά μου ενδεχομένως, δεν ξέρω, αλλά η θεία σου που είχε πάρει, έχει φανταστική προφορά, μικρασιάτικη. Ρε, πώς είναι η γιαγιά μου? Όχι ρε, αφού την έχω τσεκάρει τη γυναίκα σου, παίρνει και λέει η θεία σου. Νομίζω το πρώτο τηλέφωνο που είχε κάνει, που είχε πει ότι μαζευόντουσαν στην πλατεία στο Σύνταγμα οι Αλβανοί, οι Σιριζέοι, θυμιάτιζε με θυμία που κοιμίζει τον εγκέφαλο ένα στον άλλον. Ωραία, και για ποιο λόγο δεν με πήρε εκείνη την ώρα να το ζητήσει και να παίρνει μετά από ένα μήνα? Εντάξει, ρε, το έχει παίξει. Αν το θυμάμαι. Πού να το ψάξω να το βρω, θα το ψάξω να το βρω γιατί αυτό είναι κλασικό. Και μια χαρούλα για αύριο. Πες το. 26 Οκτωβρίου, ανήμερα το Δημήτρη δηλαδή, από το πρώτο μέρος του λαού, το τρίτο τηλεφώνημα της θείας σου, το τηλεφώνημα. Ας το διάλογο, κοίτα οργάνωση. Να σε καλά. Άντε, φυλάκια. Τώρα θα στο βάλω, να δεις. Α, ευχαριστώ που θα μου το βάλεις. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Να σου πω, επί 2,5 μήνες στο Σύνταγμα. Μη μου λέτε εμένα επί 2,5. Κάτσε ρε. Γιατί μοιάζει με το επιδιώσαντο και δεν το ήθελα. Ακούρε αγοράκι μου, άσε με να ολοκληρώσω γιατί είμαι και μεγάλη ηλικία και μου χάνει τον ήρωα. Και τι πάει να πει αυτό, θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις ηλικίες. Άκου, αγόρι μου. Επί 2,5 μήνες στο Σύνταγμα ήταν απέραντο Τσάντιρ Μαχαλά. Εκεί μέσα ζούσαν μέρες καλές και ήσυχες. Αγανακτισμένοι, ερωτευμένοι, γιαλαντζοί επαναστάτες, χρυσαυγίτες, αναρχικοί, αλαβανέοι, Παναγιωτακοπουλέοι, Σιριζέοι και κάθε πικραμένος. Το βράδυ θύμιαζε ο ένας τον άλλον με θυμίαμα που καίει τον εγκέφαλο. Γιατί αυτές τις ήσυχες και ωραίες μέρες οι γιαλαντζοί επαναστάτες δεν έκαναν ντου στη Βουλή, αφού δεν ήταν το πάμε? Μήπως από όλα τα άλλα περισσότερο φοβήθηκαν τη λαοθάλασσα του πάμε και το εργατικό κίνημα που φουντώνει? Ρωτάω δηλαδή, γιατί αν και 64 χρονών όπως σου είπα, συνεχίζω να μαθαίνω. Βόλο για να βολοτσόμ, όγκα εισάρε. Βόλο για να βολοτσόμ, όγκα εισάρε. Σίδι σίδι τσότου χουί δίλ πέ χαμάρε. Σίδι σίδι τσότου χουί δίλ πέ χαμάρε. Σίδι σίδι τσότου χουί δίλ πέ χαμάρε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Από τη Θεσσαλονίκη ο Τάσος. Έλα, Τάσε. Πριν 30 χρόνια τη λύση την είχε βρει ο Ζαμπέτας και είχε βγάλει ένα τραγούδι. Αν ήμουνα πρωθυπουργός. Άκουστο και βάλτο. Αν ήμουνα πρωθυπουργός. Το ταξίδι πάει καλά. Φθάνουμε, ο άνεμος είναι ούριος. Θα δείτε με Γαλλία. Θα κοπούν ποδάρια. Τα μοιράζα εδώ και εκεί. Λάθρο μετανάστες. Τα μοιράζα εδώ και εκεί. Μουρουνέλαιο. Αβερταΐ. Ήταν. Αβερταΐ. Ή επιτάσαγαμε τη φίλη. Αβερταΐ υπουργείο. Λίγο ησυχία παρακαλώ στο βάθος που θα κάνω δουλειά μου. Αδειάσε την αίθουσα παρακαλώ. Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, δεν μου λες, θα κάνεις πάλι παραγγελίες του κοινού? Ναι, ναι, λέγε. Λοιπόν, άκου να δεις, εκεί πέρα που σπάει η φωνή του Γιωργάκη που λέει θα τα καταφέρω, θα βάλεις από την ταινία Ο Τρελός θα είχε 400, τον Κατσαδράμι, αν θυμάσαι που κάνει πρόβα το δράμα, που λέει τραβάω για το νεκροταφείο και του λέει η μάνα του, λέει θα κλάψουνε μανούλες. Το θυμάσαι? Καθόλου. Πατέρα, άκουσες τα νέα? Πρωτότυπο είναι. Τα νέα είναι τα εξής. Εδώ στους δρόμους της Αθήνας και κατά πως λέγουν σε όλη τη γη, ο κόσμος μιλάει για έναν άνθρωπο. Εγώ πιστεύω. Αυτό που λέει ο Γιώργος πιστεύω. Μη με διακόπτεις, μάνα. Σιωπή, παρακαλώ, θα χρειάζεται το συνέστημα. Είναι δυνατόν ένας άνδρας να έχει διανύσει τόσα χιλιόμετρα? Ωραία, θα τον ξανθώ. Μη με διακόπτεις, μάνα. Σταμάτα, μητέρα. Ένας σπουδαίος άνδρας, ένας μεγάλος επαναστάτης. Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Έφυγε. Την Κρίστο, παιδί μας καθένα. Προσπαθώ, πατέρα. Θα τα καταφέρω. Θα κλάψουν μάνες. Πάψτε. Τραυματίζεται ψυχικά το δημιουργό. Και το έχει φέρει το σκηνοθέτη και λέει, που λέει στο τέλος, που λέει ο άλλος, λέει, ρε με σένα έκανε παιδί η γυναίκα μου. Και λέει, εγώ δεν κάνω παιδί, είμαι σκηνοθέτης. Πώς μπόρεσες να κάνεις παιδί με αυτό το πράγμα, δεν μου λες. Ε? Λάμπρο. Ποιος παιδί καλέ, κάνω εγώ παιδιά, εγώ είμαι σκηνοθέτης. Ο τσουπου τσουπου δεκαδεκή, με ζηραν τη βάνη. Μη με διακόπτεις, μάνα. Τσουπου τσουπου δεκαδεκή, με ζηραν τη βάνη. Ζαράσι για πάτο παντζά ένα καχάνι. Ζαράσι για πάτο παντζά ένα καχάνι. Μη με διακόπτεις, μάνα. Σταμάτα, μητέρα. Ζαράσι για πάτο παντζά ένα καχάνι.